सनम। फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, तुमको मिल जाएंगे लाखों सनम। हम मिले या ना मिले, हम मिले या ना मिले, हम मिले या ना मिले, हम मिले या ना मिले। बेवजह तुम्हें हुआ क्या है, जान जा मेरी खता क्या है, पूछते हो तुम खता क्या है, देख लो खड़ी बचा क्या है, माफ करके मुझे करम। फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, तुमको मिल जाएंगे लाखों सनम। हम मिले की मुझे दवा दे दो, फिर भले कोई सजा दे दो। सुन लिया अजी फसाना है, ये नया कोई बहाना है, तुम मेरे प्यार का रख लो भरम। फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले, फिर मिले या ना मिले। जिंदगी चार दिन की न रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले, ला ला ला ला ला ला ला।